وخولي سراب دنا ونينه قيئون سيتك طاهرون يسيرون لم يسبرد شيئا منه سبب لم تبطل صلاته انا بفكي وچما لابنا تبني باري تبني تدارا سرت يانغو سبب واجلي قد يقو فإن كان نجسا أو كثيرا أو اسبرد شيئا منه عمدا بطلت صلاته وانا بفكي سبب بامو باري بامو نتدارا بامو نتح دارا تتايكو kon julli gëna yaq wa nisyanan lam tabtul wa yasjudu lin nisyani ba'da salami wana bu fekke ne tey ko dafa faté won rek niki mu faté ci julli la nek boba kon julli gëna yaq waye do sujjot nak ba'da salam wa ghalabatan fihi qawlani bu fekke dafa won waccu bu waye won nga ep doole la ghalabatan ko ep doole jall waye duk faté duk tay suba ba am na yari wax ci julli ga dana yaqku am du yaqku wal qalasu kal qai'i wana bu do julli gal lo wax ni mom nim la waxe waccu legi ñoo bokk ben atté wa izatama handem dajena bina'un jokk wa qada'un akfay lirahi fi nil ajbori da wax ajbori rek waye sarabu dani won xawi kana'ishin wa ghawilin wa mashumin adraka ku jotna al mustayni ñaari rakay digge say bo daneli ko xadama bu jital albina a jokk ga lolou mo nga ci muju xadmu ni yor da wax ne su fekke da nga bolé bina'u qada bina'u moy ganna bu nga andi iliman da nga am gant niki ngay bori dem di raxasi mbori bu nga ñewé nak fekk amul lu mu rawé lolou mo tuddu bina'u ganna bu nga andi mo nga am gant dem di ko defari ma niki dem raxasi mbori ma ñew fekk am leen lu mu julli wat sa gannaaw qadawna moy la tagay and ngom ci julli la fek am lu julli te fekke woko lolou moy lu mu rawé yar yi buñu tassé am lu mu rawé la tagay bok ci julli am lo xamné gannaaw da nga bokké ci julli am ngant dem diko défari nga ñew fek mu julli ko sa gannaaw yi yar lu wax né buñu tassé ci yow da nga top yoonu ibnu qasim da ngay jital al binaaw manam lu mu julli sa gannaaw da nga amé ngant bu nga diké nak ci gannaaw ngant la fek mu julli ko lolou ngay jikké mom la misali nak so ñewon and ak iliman julli ñent rak bu nga ñewi fekk mu rawelu bu ñeek ba nga dali fekke ñaar rak yu ci digg ba moy bu ñaarel ak bu ñettel da nga noppé ci bu ñettel ba nak ba taxaw ci bu ñettel ba far mbori dikkel na nga dem diko raxasi bu nga ñewé fekk mu julli rak ak ñettel ba kon rak ak ñettel bi binaula rak bu jekk ba qadaula suba ba kon nimul khasim waxe da nga jekki rak bu nga xamni mo ci mujj jang ci fatiha rek teyeluko ko defé nak fofu da nga fa tok ndax sa iliman wala nekkon mujj julli te fu nekkon mujj sa julli iliman rek donte yow ñettel la ci yow du te fofu nga tok fa o tax nga tok fofu nga doora jugaat nak andi ben rak bo xamni moy rak bu jekk bu mu rawé won la ta ngay bok ci julli te jang ci fatiha ko sar te bidal ko buré ge mom saraybi da misala ge rek motax way bu ron geneen mom ngay jang fatiha ko sar te yel ko bu fekke dugumu wara bidal motax saraybi na ndako misali fasuru timahihima khamsun ala ma zakaruhu al muallif al ula fi rubahiyatin ka hisha'in adraka ar rahifu minha ma al imami ar rakhatayn al wustayn wa sabaqahu al imam bil ula qabla dukhulihi ma hu ورهف في الرابحة فخرج لغسل الدم ففاتته كن فهي بناء والأولى قضاء فيقدم البناء فيأتي بركعة بالفاتحة فقط شرا ويجلس حقبها لأنها آخرة إمامه ثم يأتي بركعة بفاتحة وسورة جهرا لأنها قضاء أولى ويبيرك بجكبة ويتشهد ويسلم هذا مذهب ابن القاسم رضي الله عنه وقال سهم يقدم القضاء فياتي بركعه بفاتحه وسوره جهرا ولا يجلس ثم ياتي بركعه بفاتحه فقط سرا ويتشهد ويسلم سهم دا وخني موم راك بوم لا رايون لا تاغي نيو موم غاي جيتو دانغ تي فاتحه كسارتو بيرنكو ناخ لي مثال غي كو دي فوفو دوما توك موم ناخ بوري سيليمان بو نك لاون تي موم ييتام بي نيتال لا تي يو nga tegaat ci bon rakk nga jang ci fatiha kesse te yalu ko su ko defee tayu salmu aw ihdahuma wala mu jot kenn ci